Sova Info. Počeo je mjesec hrvatske knjige, a više o tome možete čuti u našoj Sovi Info Plus koja slijedi nakon naše Sove Info. Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavio je natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017-2018. Prijave se podnose zaključno do 6. studenog 2017. u 12 sati. Ministarstvo će isplaćivati 1200 kuna u 9 rata za razdoblje od listopada 2017. do lipnja 2018. počevši 15 dana nakon objave odluka o stipendiranju. Studenti se mogu prijaviti putem službenih stranica ministarstava, a tamo mogu pronaći sve detaljne informacije o prijavi i potrebnim dokumentima. Za dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti putem e-mail adrese državne-stipendije@mzo.hr te putem Facebook stranice Državne socioekonomske stipendije. Udruge Lori i Pariter organizirale su prvi regionalni festival queer i feminističke kulture pod nazivom Smokva. U program su uključene razne udruge, kulturne ustanove i osobe s područja queer i feminističke kulture bivše Jugoslavije. Tema ovogodišnjeg festivala je sloboda, odnosno propitivanje slobode u odnosu na društvene, kulturne i ostale opresije. Festival je započeo predstavljanjem udruga Lori i Pariter, Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, Centra za građanske inicijative Poreč i SOS Rijeka, Centra za nenasilje i ljudska prava. Udruge su se predstavile jutarnjim satima na Korzu, a u sklopu festivala građani će moći pogledati razne izložbe, radionice i tribine. Erasmus studenti imali su priliku predstaviti tipične jela i kulturu svoje zemlje u Palahu. ISN organizira Eurodinner, druženje gdje se studenti mogli probati delici svojih kolega iz drugih zemalja. Osim hrane, mogli su pokazati svoju narodnu nošnju, zastavu i ostalo što najbolje predstavlja njihovu zemlju. Cilj Eurodinera nije samo predstavljanje kulture, već i bolje upoznavanje i rušenje stereotipa i predrasuda. A bliži nam se i sveučilišna Brucošijada, a više o tome će nam reći naš Marko Mesarić. Sutra 13.10. na Drvo Eksportu započinje sveučilišna Brucošijada u organizaciji Studentskog zbora sveučilišta i Rikupa. Nastupaju Marijan Bane Diktatori. Cijeli event počinje u 21 sat. Ulaz je free i očekujemo izrazito veliku dolaznost. Te nadamo se da će ljudi prepoznati ovu inicijativu i doći i podržati prve korake u studentskom životu. A vrijeme sutra sunčano, tako da možete se slobodno prošetati u kratkim rukavima po Korzu. Slušali ste Sovu Info. Sova Info Plus. Sova Info. A u našoj Sova Info Plus večeras mjesec hrvatske knjige. Počeo je mjesec hrvatske knjige. Ova nacionalna manifestacija traje od 15. listopada do 15. studenog. O važnosti mjeseca hrvatske knjige na konferenciji za novinare u središnjem odjelu filodramatika Gradske knjižnice Rijeka govorili su ravnatelj GKR-a Niko Cvjetković, organizatorice programa Verena Tibljaš i Vesna Kurilić, te predstavnica sponzora INE Sanja Jakovac-Šepić. Ovogodišnji program obilježit će gostovanja i susreti s trenutno najpopularnijim hrvatskim književnicima, Goranom Vojnovićem, Ivanom Bodrožić, Zoranom Ferićem, Kristijanom Novakom te ostalima. Niko Cvjetković nam je rekao koliki je interes čitatelja za hrvatske autore. Ja mislim da je interes za hrvatsku knjigu identičan kao što je uvijek i bio. Vi uvijek imate jedan određeni omjer ljudi koji čita hrvatsku i koji čita svjetsku književnost. Ali ja mislim da je zapravo pravo ono što moramo shvatiti, da ljudi biraju ne po pitanju je li nešto hrvatska ili svjetska književnost, nego koliko neka osoba ima afiniteta za određenu vrstu štiva. Ja vjerujem da svako od nas ima nekog omiljenog pisca, ili ako nema omiljenog pisca, ima neko omiljeno djelo, ili ima nekoliko omiljenih djela i siguran sam da se pri odabiru tih djela ne zamarate činjenicom je li napisana na hrvatskom jeziku ili na nekom drugom svjetskom. A koliki je interes književnika za pisanjem, rekla nam je Vesna Kurilić. Golem i puno je veći nego što bi se reklo po tome što se objavljuje, jer jako puno ljudi ima barem jedan roman spreman, a oni koji su imali sreće da im se prvi objavi, najčešće imaju spreman drugi. Recimo Morea Barničević, koja nam gostuje u Gorskom Kotaru, je već odavno napisala nastavak svojeg hvaljenog dječjeg romana Demon školske knjižnice i sad samo čeka od izdavača da joj omogući da klincima da i tu zabavnu knjigu. Postoje stipendije za pisanje, uvijek dosta toga se objavljuje s potporu ministarstva, a i grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, tako da eto, interes je jako velik za pisanje. Ovogodišnji sponzor mjeseca Hrvatske knjige je INA, a jesu li grad Rijeka i Primorsko-goranska županija sudjelovali u realizaciji, otkrila nam je Verena Tibljaš. Da, eto, za programsku djelatnost moramo reći da se moramo snalaziti na druge načine. Drago nam je da nas itko prepoznaje u tom segmentu, iako naravno naši građani znaju koliko je bogata naša programska djelatnost i neke stvari bi se same po sebi podrazumijevale. Nam je jako drago da uspijemo naći barem sponzore. A eto, Primorsko-goranska županija, nju pak ne smijemo zaboraviti, ona ipak podupire program županijskog bibliobusa i sve naše programe na tom putu, tako da eto, hvala županiji. Sovu Info i Sovu Info Plus čitala i uredila Dragana Stojanović. Slušali ste Sovu Info.